Więcej okazji w Nowej Gazetce, sklepach i na mediamarkt.pl. Mediamarkt, precz z nudą. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 7 maja, Marcin Łukawski. Dzień dobry. 8 minęła, serwis Anna Zaleśna-Sewera i Romuald Wójcik. Posłowie rozpoczynają pracę nad przepisami podwyższającymi rentę socjalną. To spełnienie postulatu protestujących w Sejmie opiekunów niepełnosprawnych. Nielegalna fabryka papierosów zlikwidowana pod Nowym Tomyślem w Wielkopolsce. Skonfiskowano towar wart ponad 3 miliony złotych. Władimir Putin po raz czwarty prezydentem Rosji. Zaprzysiężenie przed południem naszego czasu. Rząd przyjął przepisy w kwietniu. Dziś projektem ustawy podwyższającej rentę socjalną zajmie się Sejmowa Komisja Polityki Społecznej i Rodziny. To odpowiedź na jedno z żądań protestujących w Sejmie opiekunów dorosłych niepełnosprawnych. Wcześniej rozwiązanie poparła też Rada Dialogu Społecznego do Spraw Niepełnosprawnych, przypomina minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbieta Rafalska. Nastąpi zrównanie renty socjalnej z rentą z tytułu całkowitej niezdolności do pracy. Renta będzie wypłacana od 1 września z wyrównaniem od 1 czerwca. Jeżeli parlament poprze pomysł rządu, świadczenie wzrośnie z nieco ponad 865 zł do niemal 1030 zł miesięcznie. Posiedzenie komisji odbywać się będzie równolegle z trwającym protestem niepełnosprawnych i ich opiekunów. Oprócz zawartego pomysłu w projekcie ustawy, grupa chce również 500-złotowego dodatku rehabilitacyjnego w formie pieniężnej. Michał Fedusio, Polskie Radio. Protestujących w Warszawie rodziców wsparli wczoraj poznaniacy. Na Placu Wolności apelowali o spełnienie ich żądań. Organizator manifestacji, niepełnosprawny Bartosz Andruszczak, mówił, że jest jednym z niewielu szczęśliwców, którym udaje się funkcjonować bez opiekunów. Godne życie! Zabraknie naszych rodziców, żebyśmy mogli dalej funkcjonować pełnoprawnie w społeczeństwie i tak samo, żeby osoby z niepełnosprawnością intelektualną nie były uwłasnowolnione. Czego najbardziej Wam brakuje? Zasiłek rehabilitacyjny w gotówce, podniesienie renty, które już zostało załatwione, no i właśnie ten asystent osobisty i wsparcie systemowe. Ile będziecie walczyć? Tak długo jak trzeba. Protest w Sejmie trwa od 18 kwietnia. Lada moment powinna rozpocząć się konferencja przedstawicieli Jastrzębskiej Spółki Węglowej w związku z trwającą od soboty akcją ratowniczą w kopalni Zofiówka. W wyniku wstrząsu zginęło tam dwóch górników. Trwają poszukiwania trzech kolejnych. Prezes Wyższego Urzędu Górniczego ma powołać dziś specjalną komisję, która będzie wyjaśniała przyczyny i okoliczności wypadków w Zofiówce. Prawdopodobnie dziś zapaść ma też decyzja prokuratury o wszczęciu śledztwa w sprawie wypadku. Policjanci CBŚP i funkcjonariusze z nadodrzańskiego i śląskiego oddziału Straży Granicznej zlikwidowali nielegalną fabrykę papierosów. Na terenie gospodarstwa pod Nowym Tomyślem skonfiskowali ponad 4,5 miliona papierosów oraz niemal 400 kg tytoniu bez polskich znaków akcyzy. Wartość towaru oszacowano na blisko 3,5 miliona złotych. Funkcjonariusze zabezpieczyli też profesjonalną linię produkcyjną. Zatrzymano 6 osób, w tym 4 obywateli Serbii. Władimir Putin złoży na Kremlu prezydencką przysięgę. Tym samym rozpocznie czwartą kadencję. Część opozycji twierdzi, że poprzednie i ostatnie wybory prezydenckie w Rosji zostały sfałszowane. Podobnego zdania są zagraniczni obserwatorzy. W Rosji podnoszony jest także argument konstytucyjny przeciwko obejmowaniu urzędu prezydenta przez Władimira Putina. Część ekspertów twierdzi, że w ustawie zasadniczej wskazano, że jedna osoba może sprawować najwyższy urząd w państwie tylko dwa razy. Z kolei prokremlowscy prawnicy przekonują, że chodzi jedynie o sprawowanie urzędu dwa razy pod rząd. Przeciwko prezydenturze Władimira Putina demonstrują zwolennicy opozycji. Jesteśmy przeciwko reżimowi, przeciwko temu, co się dzieje. Nie godzę się na prezydenturę Władimira Putina, ponieważ jego wybór był nieuczciwy i nielegalny. Muszę więc walczyć o powtórne wybory bez Władimira Putina. Krytycy polityki Władimira Putina zwracają uwagę na podejmowane przez niego działania, które dławią wolności obywatelskie, wspierają korupcję oraz zarzucają prezydentowi prowadzenie agresywnej polityki zagranicznej i militaryzację kraju. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Maturzyści znów na egzaminie. Dziś zdają obowiązkową matematykę. Za godzinę zasiądą do egzaminu na poziomie podstawowym. Przed liceum imienia Klementyny Hoffmanowej w Warszawie jest Katarzyna Ingram. Dzień dobry, Kasiu. Rozmawiałaś z maturzystami. Czego się spodziewają? Zdaniem maturzystów, z którymi właśnie rozmawiałam tuż po godzinie 7:00, matura podstawowa z matematyki jest łatwa. Moi rozmówcy mówili mi, że dla nich dzisiejszy egzamin to formalność, bo przygotowują się do pisania matury rozszerzonej. Ten egzamin w najbliższą środę. Jeden z maturzystów mówił mi, że zadania na poziomie podstawowym są miłe, przyjemne i łatwo się je rozwiązuje. Inny liczy na to, że dzisiaj na egzaminie nie będzie zadań z ciągami arytmetycznymi. Zdający otworzą arkusze egzaminacyjne dokładnie o godzinie 9:00. Na napisanie poziomu podstawowego będą mieli 170 minut. Pierwsi maturzyści na egzamin przyszli po godzinie 7:00, a teraz zaczynają przychodzić kolejni zdający. Katarzyna Ingram, dziękujemy za relację. To był Serwis Trójki. Zatroskaną miną Adam Malecki. Oj, martwię się o tych maturzystów, ale oni sobie na pewno świetnie poradzą. Świetnie sobie poradzą. Matura jest po to, żeby ją zdać. W piłkarskiej ekstraklasie w walce o mistrzostwo nikomu się nie śpieszy. Bezbramkowy remis Legii z Jagiellonią, w sobotę Lecha z Wisłą Płock i na szczycie tabeli status quo. Legia ma 2 punkty przewagi nad Lechem, 3 nad Jagą i 5 nad Górnikiem Zabrze, który wczoraj pokonał 2-0 Zagłębie Lubin. Wisła Kraków wygrała 3-0 z Koroną Kielce. W grupie spadkowej o utrzymanie walczą 4 drużyny. 34 punkty mają Lechia i Piast. Termalika traci 2 punkty, a ostatnia w tabeli Sandecja 3. W Hiszpanii losy mistrzostwa są już rozstrzygnięte. Po tytuł sięgnęła Barcelona, ale i tak El Clasico miało odpowiednią temperaturę i ciśnienie. Duma Katalonii zremisowała z Realem Madryt 2-2. Królewscy zbliżyli się na 3 punkty do Atletico Madryt, które niespodziewanie przegrało 0-2 ze Spaniolem. We Włoszech kwestią czasu jest, kiedy Juventus będzie mógł się cieszyć z 7 z rzędu tytułu mistrzowskiego. Bianconeri na 2 kolejki przed końcem mają 6 punktów przewagi i lepszy bilans bramkowy niż Napoli, które straciło punkty remisując 2-2 z Torino. W Anglii na pożegnanie Arsena Wengera ze stadionem Emirates, Arsenal pokonał 5-0 Burnley, a Chelsea wygrała 1-0 z Liverpoolem. W Ekstralidze Żużlowcy jechali w 5. kolejce, znowu wygrała Unia Leszno. Lider tabeli pokonał 57-37 Włókniarza Częstochowa. Falubas w Zielonej Górze wygrał z Getwell Toruń, a Unia Tarnów przegrała ze Spartą Wrocław. Z postawy Wrocławian zadowolony był trener Rafał Dobrucki. W miarę spokojnie kontrolowaliśmy to spotkanie. Cieszę się, że chłopaki się stabilizują, jadą coraz lepiej. Zaczynam się, wydaje się, rozpędzać i to mnie cieszy najbardziej. Powody do radości ma także Robert Baran. Polski zapaśnik zdobył brązowy medal Mistrzostw Europy w kategorii do 125 kg. W decydującej walce pokonał Austriaka, ale wciąż myślał o wcześniejszej przegranej z Gruzinem. Jestem zadowolony ze swojego startu, wiadomo, wracam z medalem do domu. Tego oczekiwałem przed zawodami. No niezadowolony jestem tylko z walki półfinałowej z Gruzinem. Kolejna przegrana z Gruzinem. Trzeba dalej trenować i starać się, żeby następny raz było inaczej. Polacy na mistrzostwach w Rosji zdobyli 4 medale. W hokeju na lodzie trwają mistrzostwa świata elity. W grupie A prowadzą Rosjanie, którzy rozgromili 7-0 Austrię, a w grupie B Finowie, którzy nie dali szans Łotyszom. Wynik 8-1. Do tego Kanada pokonała 10-0 Koreę Południową i tak sobie myślę, czy jest sens awansować do elity, patrząc na to, jakie są właśnie wyniki. W serwisie sportowym za godzinę więcej o koszykarskiej lidze NBA. Przed nami słoneczny dzień. Jedynie lokalnie na Podkarpaciu zachmurzy się i przelotnie popada. Możliwe również burze. Wiatr północno-wschodni, słaby i umiarkowany podczas burz w porywach do 60 km na godzinę. Ciśnienie spada, w południe w Warszawie wyniesie 1009 hektopaskali. Ranek rześki, ale w ciągu dnia już od 20 stopni w Łodzi, Trójmieście i Augustowie, 21 w Poznaniu, Olsztynie, Lublinie, Rzeszowie i Szklarskiej Porębie, 22 w Warszawie, Katowicach i Krakowie, 23 w Toruniu i Bydgoszczy, 24 w Pile i Świnoujściu, do 25 stopni w Szczecinie. Aż tak się denerwujesz, że pstrykasz sobie tam aż tak tą maturą się denerwujesz? Tak. Tak. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Za smartfon Samsung Galaxy S8 zapłacisz 2799 zł oraz otrzymasz dodatkowy zwrot 400 zł. Szczegóły akcji w sklepach i na MediaMarkt.pl. MediaMarkt, precz z nudą! Spojrzał czule na swoją maszynę i zdjął pistolet z dystrybutora. Nowe paliwo Efekta? Rozpoczął tankowanie. Czyszcząc silnik, dba o jego żywotność i wydajność. Przeczytał z ulotki. Oczyszcza układ wtryskowy, przywracając do 98% pierwotnej efektywności. Ucieszył się. I usuwa co najmniej 50% osadów po pierwszym tankowaniu pełnego baku. Zawołał podekscytowany. Dla wszystkich kochających swoje samochody kierunek jest jeden. Kierunek Orlen. Więcej na dlakierowców.orlen.pl. Słuchaj, a gdybyśmy za taki nowy, duży telewizor mogli zapłacić teraz tylko połowę, to by było fajnie, co? Teraz połowę. Nie, no to byłoby super. Super, bo w Media Expert na przykład za Smart TV Sony 55 cali 4K Ultra HD zapłacisz teraz tylko 1499 zł, a resztę za pół roku bez żadnych dodatkowych kosztów. RRSO wyliczona na dzień 29 marca 2018 wynosi 0%. Ostateczna decyzja o przyznaniu kredytu zostanie podjęta przez bank. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Mamo, komar! Jestem przygotowana na takie sytuacje, bo mam ze sobą Entil ukąszenia. Żel, który błyskawicznie łagodzi dolegliwości po ukąszeniach owadów, takie jak ból, swędzenie czy pieczenie.

Wszystko wskazuje na to, że już w tym tygodniu może zniknąć z New Jersey pomnik ofiar Katynia. Przynajmniej tak zapowiedział burmistrz tego miasta Stephen Fulop. Co właściwie powinna zrobić pani zdaniem Polska w tej sprawie? Czy wspierać protesty, organizować je, apelować? Co powinniśmy zrobić? Przede wszystkim powinniśmy zwrócić uwagę, że pomnik stał w tym mieście. Ja rozumiem, że może być sytuacja, że jest remont, zmiana koncepcji. Stało od 90 roku. Ale miasta się zmieniają. Dla mnie ważne by było gwarancje ze strony miasta, że mimo przebudowy czy zmiany, bo tak to zrozumiałam, i czy innej aranżacji tego miejsca, pomnik tam wróci i będzie stał, bo ja rozumiem, że może być on, ale pomnik, który stał, tak ważny dla Polaków, tak ważny dla uczenia o naszej historii, powinien tam stać dalej. Czyli dyplomacja, nasza ambasada powinna rozmawiać z władzami miasta, jakie będą dalsze losy pomnika. Czy to jest tylko chwilowa zmiana miejsca, czy chcą go... Bo nie wierzę w to, żeby ten pomnik miał być na stałe usunięty. Podejrzewam, że tam się zrobi jakaś bardzo nerwowa atmosfera, która, że rozmawiamy o rzeczach, o których nie powinniśmy. To powinna być informacja. Jest remont, pomnika przez chwilę nie będzie, potem wróci na właściwe miejsce. No tak, ale marszałek Senatu Stanisław Karczewski wysłał, czy próbował właściwie wysłać list do burmistrza miasta i w odpowiedzi dwa razy został bardzo ostro zaatakowany. Ja nie wiem, czy marszałek Senatu powinien się tą sprawą zajmować. To było chyba na samym początku. No, ale odpowiada za sprawy Polonii. Ale pomnik katyński to jest więcej niż sprawa Polonii, bo to jest bardzo ważna karta historii, mało znana światu, więc to już nawet nie tyczy tylko Polonii, ale mówienia o historii Polski, o historii świata, o tym, co się wydarzyło w czasie II wojny światowej. Pierwsze reakcje powinny być ze strony jednak ambasady. Tutaj powinny się rozpocząć te rozmowy, dowiedzieć się, jak, co się naprawdę dzieje. Bo rozmawiamy... Ale pierwsze reakcje, moim zdaniem, były ze strony ambasady. Dopiero potem włączył się marszałek Senatu. W każdym razie wydaje mi się, że to, że pan marszałek Senatu rozmawia z przedstawicielami z samorządu, to chyba to nie jest ta ranga i to robi dodatkowy problem, bo sam... szef miasta, o którym byśmy tak naprawdę nie wiedzieli, nagle w naszym kraju staje się bardzo ważną i popularną osobą. No ale teraz już wiemy, teraz już wiemy. Lekko się rozlało. I wiemy jeszcze jedno, wiemy jeszcze jedno, co pan Fulop napisał na Twitterze na temat pana marszałka Karczewskiego. Oskarżył go o to, że jest białym nacjonalistą, że zaprzecza Holokaustowi i że jest antysemitą. Ale to już jest... To już jest kolejny i zupełnie inna sprawa, bo jedna sprawa to jest... Sprawa pomnika i ta dla mnie jest najważniejsza, a inna już jest, jak jesteśmy czasami postrzegani. To jest zadanie dla prowadzenia właśnie polityki dla Polskiej Fundacji Narodowej. Tutaj trzeba tłumaczyć, tu trzeba wyjaśniać, a na pewno takie pisania i odpowiadanie sobie na Twitterze do niczego dobrego nie prowadza, są już tylko emocje i nic mądrego z tego nie ma. A nasze... niestety ta... słynna już na cały świat ustawa o IPN-ie na pewno do dobrego postrzegania Polaków się nie przyczyniła. I to zbieramy niepotrzebnie. Polacy są tak postrzegani. A to nie jest tak, że w takiej sytuacji, kiedy wydaje się, że te zarzuty wobec marszałka Karczewskiego są jawnie... Ale pan marszałek, naprawdę niech się broni. Mnie pan marszałek, jak jest oceniany, nie interesuje. Ale mnie interesuje pani marszałek, czy... ale panią nie interesuje to, że jednak trzecia osoba w państwie ale jest oskarżana o rzeczy, wydaje się, kompletnie absurdalne. Ale wie pan, i czy to jeżeli nie jest taka pan sytuacja, czyta kiedy, na Twitterze... Kiedy opozycja mogłaby pokazać, że jest pewien wspólny interes ważniejszy niż partyjny? Na pewno takie słowa wobec pana marszałka nie powinny paść, to po jedno. Ale też wiem, co jest pisane na Twitterze, co piszą ludzie na Twitterze. I Twitter ostatnio jest miejscem, gdzie można mówić rzeczy, których normalnie w cztery oczy czy publicznie do kogoś by się nie powiedziało. Dlatego dla mnie problemy, pan marszałek, wiemy jaki jest, miał taką cenę, nie powinien wchodzić w tę politykę, ta sprawa powinna zostać zamknięta. Możliwe, że powinny usłyszeć słowa przepraszam z tamtej strony, ale najważniejsza jest nie pan marszałek Karczewski. Nie wiem, jaki list napisał, jaka była tego forma listu. To też nie chciałabym tutaj tego zrobić, ale powinniśmy myśleć o pomniku, żeby był pomnik i to jest dla nas najważniejsze. No tak, ale to, czy jest pomnik, czy nie, wynika z nastawienia tych, którzy za to odpowiadają. W tym przypadku mamy burmistrza, który podejmuje taką decyzję, oczywiście pewnie z Radą Miasta, a i w tym przypadku ale jego nastawienie do Polski jest istotne. Jeśli to nastawienie sprowadza się do tego, że on postrzega Polskę jako kraj antysemitów... Ale Ale to wtedy... sami do tego czasami doprowadzamy zachowaniami, z ustawą. No, jeżeli o tej ustawie nawet mówi Spielberg, to naprawdę to nie jest zaskakujące, że ustawa, która miała bronić dobrego imienia Polaków i Polski, tak naprawdę jest narzędziem wykorzystywanym przeciwko nam. A nie robimy nic, żeby tę ustawę zmienić, czy doprecyzować, czy wyjaśnić. Zrobiliśmy rzecz, że jesteśmy przez nią źle postrzegani wszyscy Polacy i nie mamy tak naprawdę sposobu, żeby bronić się. A może jest inaczej? Oskarżając, obrażając, na pewno nie będziemy się bronić, pouczając innych. Tutaj to jest ciężka praca przekonywania, jacy jesteśmy naprawdę, jak wyglądała historia, a na pewno nie takim tonem wyższości żądania takiego czy innego rozwiązania, bo tym nic nie osiągniemy. Ale może jest odwrotnie, może ta ustawa pokazała stopień nienawiści i wrogości do Polski i Polaków. Ale nie było żadnej nienawiści do Polski i Polaków. Jeśli by jej nie było, to nagle się wzięła wskutek tej ustawy? Pani zdaniem? Na pewno były obszary w naszej historii budzące emocje, ale nie u wszystkich, u niektórych grup ludzi. Ale robiąc taką ustawę, przypominamy wszystkim o tym, pokazujemy te najgorsze rzeczy z naszej historii, przypominamy o nich. Przecież o szmalcowniku nikt na świecie nie wiedział, dopóki jeden europoseł nie zaczął takich... To my sami powodujemy to. I potem mówimy, że nas nie lubią. Tak samo lubią Polaków, jak i innych krajów. Jeździmy po świecie, cieszyliśmy się sympatią ludzi, rozmawiano z nami, nie było żadnej wrogości. Ja takiego poczucia nie miałam, ale sami stworzyliśmy problem. No tak, ale niezależnie od tego, jak oceniamy tę ustawę, to właśnie w takim przypadku, kiedy mamy ten spór, powiedzmy to, że to jest spór, a nie awantura, między panem z burmistrzem New Jersey, a marszałkiem... Ale marszałek Sejmu, druga osoba w państwie, nie powinna wchodzić w spór samorządowcem. To właśnie pokazuje, że marszałek Senatu, trzecia osoba w państwie, no powinien... Mówi, ale nie byłoby prościej, gdy państwo jako Platforma w tym przypadku ale jednoznacznie poparli pana Karczewskiego, a przynajmniej zaczęli go bronić przed tymi zarzutami. Wszyscy u nas nie było osoby, która nie powiedziała, że takie słowa wobec pana marszałka nie powinny paść. Ale co możemy zrobić więcej? Tylko jeżeli będziemy prowadzić rozmowy... Uważam, że ten pan powinien przeprosić, że nie powinien używać takich słów. Ale ja mówię, rozmawiamy o tweecie. Rozmawiamy o tweecie i rasa do... Rozmawiamy o dwóch tweetach już, bo przecież był pierwszy tweet, a potem ten drugi poszedł nawet jeszcze dalej, bo pierwszy dotyczył samego marszałka, a drugi dotyczył w ogóle już polskiego rządu i Polski. No bo jeżeli zaczynam... Czyli mówimy o tym, nie ma dyplomacji, że... nie ma działań, które powinny doprowadzić, żeby ten pomnik... pozostał, tylko naprawdę. No działania są, bo przecież ambasador wysyła listy. I jest Polonia, która się organizuje. I Polonia i ambasador działają najbardziej racjonalnie w tej sprawie. Dobrze, zobaczymy, jak sytuacja się rozwinie. Bo to w ciągu paru dni może się wydarzyć. Zobaczymy, czy naprawdę świat naprawdę nie jest przeciwko Polsce źle nastawiony. No, świat nie jest przeciwko Polsce źle nastawiony, ale część tego świata może być przeciwko Polsce źle nastawiona i tego typu zachowania jak pana Fulopa wskazują na to, że tak rzeczywiście jest. Są takie osoby, które tak mówią o Polakach. Są Polacy, którzy czasami w podobny sposób mówią o przedstawicielach innych krajów. No, tacy ludzie się znają, ale w całości świat tak nie wygląda. Jak świat wygląda, będziemy widzieli i widzimy za każdym razem. Prezydent Andrzej Duda wszystko na to wskazuje, zorganizuje referendum. Referendum dotyczące zmian w Konstytucji. Jeszcze nie są dokładnie znane zapisy tego referendum, ale jest wstępna data, 10-11 listopada. Pani uważa, że to jest dobry pomysł? Nie, to nie jest dobry pomysł. Z kilku powodów. Po pierwsze, nie widzę powodu, dlaczego ma powstać takie referendum. Jeżeli... No minęło 25 lat. Dobrze, ale to najpierw przygotowujemy rozwiązania i one powinny wynikać z potrzeby obywateli, a nie rządzących. I mam coś takiego. Pan prezydent, myśląc o nowej konstytucji, myśli o tym, żeby pozycja prezydenta była mocniej w tej konstytucji zapisana. Obóz, który reprezentuje pan prezydent, też prowadził rozmowy na temat konstytucji. Widzi tam większą rolę premiera, więcej kompetencji dla premiera. Więc skoro w jednym obozie są takie różnice, więc to może tutaj najpierw trzeba by się zastanowić i potem Polakom zadawać pytania, a nie pokazywać, że pisze się konstytucję. Zwracam się do obywateli, daję im szansę wypowiedzenia się, wezmę to pod uwagę i wtedy powstanie ten projekt. Tak naprawdę chodzi o konstytucję, pisze się na wiele lat, na wiele pokoleń. I tak naprawdę najstabilniejsza jest demokracja, kiedy ta konstytucja nie jest zbyt często zmieniana. A tutaj mam takie wrażenie, że jest chęć czy zamiar pisania konstytucji pod konkretne ugrupowanie, że tak naprawdę przecież jeszcze poprzednio, kiedy Prawo i Sprawiedliwość myślało o zmianie konstytucji, bardzo silnie akcentowało, że ważne jest wzmocnienie roli prezydenta. Wtedy prezydentem był świętej pamięci Lech Kaczyński. Zadawanie wielu pytań Polakom, wydaje mi się tak, że to jest takie działanie pozorne, odwracające uwagę od tego wszystkiego, co się dzieje. A po trzecie, bardzo trudno rozmawia się o konstytucji z kimś, kto tę konstytucję złamał, a miał być jej strażnikiem. Więc wydaje mi się, że to referendum absolutnie nie ma sensu i nie sądzę, żeby Polacy chętnie wzięli w nim udział. A jak państwo się zachowają jako partia w stosunku do tego referendum? Na razie referendum? Nawet nie znamy pytań tego referendum, nie wiemy nic. I jeszcze ostatnia rzecz. 11 listopada. Święto bardzo ważne. 100 lat to w historii Polski to jest bardzo długi okres, bo nasza historia była bardzo rwana. I ten dzień to powinno być naprawdę święto. Święto, a nie znowu jakaś batalia polityczna. Może ten jeden dzień bez polityki, a z myślą o nas samych, o naszym państwie, o naszej historii. No ale prezydent odpowiada, nawet rzeczywiście jest tak, że nawet w Konstytucji 3 maja było zapisane, że co 25 lat będzie się robiło przegląd. Minęło od 89 roku już tyle lat, można dokonać tego przeglądu. Ale można zrobić przegląd, ale przegląd robi się po coś, żeby coś poprawić, a tutaj nie chodzi o to, żeby coś poprawić, tylko jedna grupa chce mieć wpływ na nasze państwo i druga, no niech ustalą między sobą, czy prezydent, czy premier, niech to ustali między sobą Prawo i Sprawiedliwość, a potem zadaje Polakom pytania. Według różnych sondaży, ostatnio był taki przeprowadzony 4 dni temu, najlepszym liderem opozycji byłby Donald Tusk. To nie jest trochę takie wotum nieufności wobec Grzegorza Schetyny? Buduje platformę, stara się połączyć, a tutaj nagle się okazuje, że nieobecny Tusk byłby najlepszy z punktu widzenia wyborców Platformy. Bo Tusk się sprawdził. Ludzie pamiętają Tuska jako szefa Platformy, pamiętają Tuska jako premiera, pamiętają jak wyglądała polityka za jego rządów. Patrzą i obserwują także to, co robi Brukseli. Mają do niego zaufanie. Pani marszałek, Donald Tusk jest już 3 lata w Brukseli jako przewodniczący Rady Europejskiej. Jaki największy sukces osiągnął pani zdaniem? Trafił na bardzo poważne problemy w Europie. Cały kryzys migracyjny. Proszę zobaczyć, co się działo jeszcze 1,5 roku temu, 2 lata temu. Jak sytuacja wygląda teraz? Jest trudna, ale została opanowana. Brexit. Także bardzo trudna sprawa. No ale tutaj zasługa Donalda Tuska przy Brexicie jest jaka właściwie? To, że Unia jest razem, że kraje współpracują, szukają drogi wyjścia i szukają elementów, które będą mogły tę naszą Unię utrzymać, żeby była silniejsza. Tutaj jest ta chęć, żeby Unia była stabilna, była jednością i Polacy to doceniają, dlatego nie dziwi mnie to, że oceniają go i że chcieliby go widzieć jako lidera opozycji, bo go znają, wiedzą jakim był politykiem i wiedzą co robił. Czyli to jest bardzo dobry taki świadectwo dla Tuska. Bardzo dziękuję. Moim gościem była Małgorzata Kidawa-Błońska, wicemarszałek Sejmu Platformy Obywatelskiej. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Zapraszamy do reklamy. Wojtechu, klienci marzą o zakupach technologicznych, a tu gotówki brak. Co robić? Przecież już znają moją dobrą ratę. Dobrą ratę? Reneuszu, a nawet 50 rat. Tylko do 9 maja 50 rat w Saturnie. Kup smartfon Samsung Galaxy S8 za 2799 zł i odbierz z bankomatu 400 zł zwrotu od producenta. RRSO na dzień 24 stycznia 0%. Kredytu udziela Santander Consumer Bank z siedzibą we Wrocławiu. Saturn. Technologia tak ma. W Rainbow startuje Last Minute, jakiego jeszcze nie było. Last Minute 500+. Na początek rabat do 50% dla każdego. Na plus aż 3 super opcje do wyboru. Po pierwsze, wakacje za jedyne 500 zł dla dzieci. Po drugie, do 500 zł zniżki dla drugiej osoby na wakacjach we dwoje. I po trzecie, do 500 zł zniżki dla każdego na wybranych objazdówkach. Nie czekaj. Rezerwuj teraz Last Minute 500+ w Rainbow. Nadal czuję się młodo, ale w moim wieku wygląd skóry zaczyna się już zmieniać. Zmarszczki to tylko połowa problemu. Opadanie i utrata jędrności skóry to dopiero wyzwanie. Dlatego stosuję Biolik 45+, krem na dzień z biostymulującymi matrykinami. Biolik nie tylko redukuje zmarszczki, ale przede wszystkim poprawia gęstość skóry. Dzięki temu skóra staje się znowu jędrna, a owal twarzy wyraźnie się podnosi. Teraz mam pewność, że dobrze wyglądam. Biolik. Skoncentrowany na skórze. Dostępny w aptekach. Teraz w MediaMarkt. Przy zakupie laptopa lub komputera PC z wybranym procesorem Intel otrzymasz wielofunkcyjne urządzenie drukujące o wartości 179 zł w zestawie. Szczegóły akcji w sklepach i na MediaMarkt.pl. MediaMarkt. Precz z nudą. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 8:30 minęła. Romuald Wójcik. O przebiegu akcji ratowniczej w kopalni Zofiówka w Jastrzębiu-Zdroju mówi Daniel Ozon, prezes Jastrzębskiej Spółki Węglowej. Udało nam się do tego miejsca skrzyżowania dwóch chodników doprowadzić lutociągi. Wentylatory już z maksymalną swoją mocą dostarczają świeże powietrze. Ratownicy będą posuwali się w dwóch kierunkach. Od tego skrzyżowania jesteśmy na 55 metrze. Prace są tu bardzo utrudnione. Po wstrząsie w kopalni w sobotę przed południem zginęło dwóch górników, trzech jest wciąż poszukiwanych. Na dziś zaplanowano też spotkanie z ekspertami, którzy mają pomagać w akcji. Co najmniej pięciu afgańskich policjantów zginęło w ataku talibów na patrol sił bezpieczeństwa w prowincji Kandahar na południu Afganistanu. Rannych zostało dziewięciu funkcjonariuszy. Wiosenna ofensywa talibów zaostrzyła walki w tym kraju. Połowa gmin nie sprawdza stanu technicznego orlików, wynika z raportu przygotowanego przez Najwyższą Izbę Kontroli. Obiekty wybudowane w latach 2008-2012 są w dobrym stanie technicznym. 60% z nich wymaga jednak pewnych napraw. Kontrolerzy zwrócili też uwagę, że na co piątym obiekcie nie ma dostosowanych łazienek i szatni do potrzeb osób niepełnosprawnych. Ekonomia w Trójce. Patrycjusz Wyrzga. Na początek słowa ważnego ekonomisty. Jeżeli w niektórych kwartałach mamy wzrost gospodarczy na poziomie 5%, to lepiej zaciskać pasa teraz, a nie w hipotetycznej sytuacji wzrostu na poziomie 2%, czyli i tak wyraźnie wyższego niż w Europie Zachodniej. Teraz po prostu łatwiej jest ograniczać wydatki, mówi członek Rady Polityki Pieniężnej Kamil Zubelewicz w wywiadzie dla Gazety Wyborczej. Rada to działa przy Narodowym Banku Polskim. Od jej decyzji zależy wysokość oprocentowania kredytów w złotych oraz skala zysków na lokatach bankowych, a słowa ekonomisty skomentujemy w Informatorze po 9:30. A propos wypowiedzi ważnych postaci życia gospodarczego, słynny inwestor Warren Buffett znowu skrytykował kryptowaluty. Miliarder powtórzył w weekend swoje wcześniejsze ostrzeżenie, że historia kryptowalut źle się skończy. Przekonywał, że kupno wirtualnych pieniędzy to nie jest realna inwestycja, ale jedynie spekulacyjny hazard. Podkreślał, że nie mają realnej wartości i przyciągają jedynie, jak to ujął, szarlatanów. W ostatnich latach najpopularniejszą wirtualną kryptowalutą na świecie jest Bitcoin. Wirtualne światy i realne pieniądze. Gry wideo to już od dawna, od wielu lat, nie tylko rozrywka dla młodzieży, to zupełnie poważny sektor gospodarki, także w Polsce. Jak informuje Rzeczpospolita, nad Wisłą działa ponad 300 studiów deweloperskich produkujących gry, a wartość całego rynku przekracza w Polsce $500 milionów. Według szacunków firmy Newzoo taka liczba, $500 milionów, daje polskiej branży gier wideo 23. pozycję w światowym rankingu. Prym wiodą Chiny z rynkiem przekraczającym $32 miliardy, a za nimi Stany Zjednoczone z ponad 25 miliardami. A skoro jesteśmy przy potężnych pieniądzach, szerokim strumieniem płynących z sektora rozrywki, taką jeszcze informację znalazłem w Pulsie Biznesu. Avengers. Wojna bez granic. Najnowsza odsłona przygód superbohaterów. Miał pan okazję zobaczyć, panie redaktorze? Superbohaterów? Avengers. Wojna bez granic, tak? Nie, chyba nie. To proszę sobie wyobrazić, że ten film okazał się takim, który najszybciej w historii przebił granicę $1 miliard wpływów biletowych. W zaledwie 11 dni od kinowej premiery tytuł zarobił dokładnie $1,200 milionów na całym świecie. Ja też jeszcze nie widziałem, ale... To już nie muszę, on swoje zarobił już. Brzmi jak niezła zachęta, swoją drogą to prawda. Po 9:30 liczby w Trójce wrócą. Zapraszam na Informator Ekonomiczny. Będzie słonecznie. O, będzie słonecznie. Tego się trzymajmy. Jedynie na Podkarpaciu zachmurzy się i przelotnie popada. Możliwe także burze. Wiatr słaby i umiarkowany w czasie burz porywisty. 20 stopni w Łodzi, Trójmieście i Suwałkach. 22 w Warszawie, Katowicach i Krakowie. Do 25 stopni w Szczecinie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy

A jako, że amator stolarz jestem, to akurat sinusy wykorzystywałem do przycięcia nóżek w miejscu mocowania bujaków do kołyski. Także w życiu się sinus przydaje. A jednak. No ale pytaliśmy SMS-owo i za chwilę Krystian rozstrzygnie, kto otrzymuje dzisiejszą nagrodę, o sinusach. Tak było. Zapraszamy Państwa. Muzyczny rozkład jazdy i tam się wszystko wyjaśni. Teraz zaglądamy sobie na listę przebojów. Piątkowe wydanie. Na pierwszym miejscu Laocze. Na drugim miejscu Laocze. No tak się to wszystko poukładało. No ale zaglądamy na pierwsze miejsce. Kapitan Polska. Miejsce ostatniego notowania piątkowego. Co będzie w najbliższy piątek? Państwo decydują, proszę odwiedzić stronę internetową, tam cały zestaw do głosowania i widzę, że w tych nowościach w zestawie do głosowania jest ten Guns N' Roses, który będzie jutro piosenką dnia. To już jest. Muzyka. Muzyczny rozkład jazdy. Za 16.09. Christian Hanke. Tak, panu słuchaczowi urodziła się córka, a niektórym słuchaczom urodził się urodzi syn. Urodzi się dopiero. No tak, urodzi się, przecież mówię. No. Tak antycypuję trochę. Nie, partycypować nie będę. Niektórym urodził się sinus. To była taka jedna z odpowiedzi. Ale do konkursu wrócimy na końcu muzycznego rozkładu jazdy. Zaczniemy od nowej płyty Basi Trzeczylewskiej, która ukazuje się dopiero w następny piątek, ale już od dziś to jest nasza płyta tygodnia. Butterflies to pierwszy album studyjny od 9 lat. Piosenki skomponował i płyty wyprodukował wieloletni współpracownik Basi, klawiszowiec Dan White. Wbrew temu, co sama sugeruje, śpiewając w singlowym Mateo, że nic już nie będzie takie samo. Mamy do czynienia z Basią z jak najlepszych lat i polecam Państwu tę płytę tygodnia na naszej antenie. A najbliższy weekend to okazja do spotkania garstki dzieci Filipa Korana, trębacza, swego czasu członka Sanra Orchestra. Dokładnie 8 jego synów tworzy Denty kolektyw Hypnotic Brass Ensemble. Koranowa dziatwa czerpie swoje inspiracje z orkiestr ulicznych, funku i jazzu. Tak to brzmi pięknie. Zjeżdżając już kilkukrotnie cały świat, grali m.in. u boku Prince'a, Mos Defa, De La Soul czy Eriki Badu, a w najbliższy piątek zagrają w szczecińskim Lofcie Kultury, w sobotę w gdyńskim Atlantiku, a w niedzielę w warszawskim klubie Niebo. Hipnotycznie. Bardzo pięknie na trzech koncertach w Polsce. Ale ponieważ mamy informacje dla fanów różnych rodzajów muzyki, no to teraz będzie coś równie energetycznego, ale bardziej gitarowego. Gitarowe granie ucieszyć może wizyta... fanów gitarowego grania może ucieszyć wizyta hardkorowców z zespołu Antiflag. Amerykanie świętują w tym roku 30-lecie działalności. Pełnej haseł, jak sami mówią, między innymi przeciw korporacyjnej chciwości i bezmyślnemu nacjonalizmowi. Antiflag przyjadą do Polski z obstawą. Towarzyszyć im będzie grupa Stray from the Pub, z którą właśnie skończyli trasę koncertową po Ameryce, oraz Stick to Your Guns. 3 lipca będzie można ich usłyszeć we wrocławskim klubie Pralnia, a dzień później u Bazyla w Poznaniu. No jak Państwo słyszą, nie przebierają w słowach, a teraz coś z zupełnie innej muzycznej beczki. Zapowiedź płytowa. 25 maja swoją premierę będzie miał koncertowy album Miłosza Smolika i Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia. Ich 3 wspólne występy miały miejsce w katowickiej sali NOSPR w lutym. Początkowo miały odbyć się tylko 2, ale zainteresowanie było tak duże, że zorganizowano 3. Bilety rozeszły się w kwadrans. Kto się na nie nie załapał, będzie już wkrótce miał szansę sprawdzić, co tam się działo. Na scenie do rapera dołączyli goście. Piotr Rogucki, Katarzyna Nosowska, Natalia Grosiak, Kef Fox i Kasia Kurzawska. A wydawnictwo promuje piosenka Wizje, wykonana przez Miłosza razem z Piotrem Roguckim. I te wizje mają w sobie pewien muzyczny cytat. Ciekawe, kto rozpozna. Wizje, chodź w dom, blisko najbliżej, zostawcie w mojej głowie najcichsze sny. Oto jest wasza scena, reflektor niżej, korowód moich marzeń, wiru nie lśni. się do mnie, blisko najbliżej. Zostawcie w mojej głowie najdziksze sny. Oto jest wasza scena. No i coś mi podpowiada, że kilku fanów albo słuchaczy Trójki sięgnie dziś po stare kasety, żeby posłuchać tego utworu w oryginale. Ale dobrze. Miało być o konkursie? No to będzie o konkursie. Sponsorem audycji i nagród w konkursie jest PKP Intercity, oferujące bezpośrednie i szybkie połączenia do największych miast w Polsce. I to nie jest tak, że naigrywamy się z sinusa i z tego, że mamy niepotrzebną wiedzę w głowie po lekcjach matematyki, nie. Ale pytaliśmy o praktyczne zastosowanie. No i oczywiście państwo nadają imię sinus psom, kotom. To kilka takich odpowiedzi przyszło. Dzięki sinusowi, tłumaczeniu, na czym to polega, połączyli się państwo w pary, bo są małżeństwa, też serdecznie gratulujemy, to kilka takich odpowiedzi przyszło. Na propos sinusa też system fala, na przykład układanie firan, albo to, że można śmiało umyć ręce w morzu, bo wiadomo, jak te fale do brzegu przybijają sinusoidą, jest również życie, jak jest pod, to pod, za chwilę życie jest nowelą. Nad, a to taką sinusoidalną, oczywiście. Jak żona jest miła, to za chwilę może być różnie, pisze też słuchacz. Bardzo dziękuję za wszystkie odpowiedzi, ale bardzo praktyczna i taka ciekawa odpowiedź przyszła od pani Alicji z Warszawy. I panią Alicję nagrodzimy dwoma voucherami PKP Intercity, 190 zł każdy. I jak się okazuje, pisze pani Alicja, krasnoludki idąc przez las w szeregu poruszają się ruchem sinusoidalnym. Przydało mi się to na kursie animacji komputerowej. Brawo. Bardzo dobrze. Serdeczne gratulacje. Kolejny konkurs od razu zapowiadam, żeby państwo byli uważni, jutro. Sponsorem audycji i nagród w konkursie jest PKP Intercity, oferujące bezpośrednie i szybkie połączenia do największych miast w Polsce. Chociaż nie do końca nowelą, wiesz? Nie, a czym nie, jest? Bo też pamiętam, piosenka jest taka, artysta śpiewał: życie jest jak fortepian, choć błyszczące, lecz czarne. Zamachowski tak śpiewał. To może tyle, za 9,5 minuty 9. Nie zawsze możesz mieć co chcesz, choć gonisz tak, że brak ci tchu. Wszystko nagle traci sens. Wciąż może być dobrze, dobrze, dobrze. I ja to znam. Wciąż może być dobrze, dobrze, gdy nie boisz się.